kedipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasihmu mendamai di kalbu, jernih setulus tanahan doaku. Rahmati daku dan permintaanku untuk bertemu di dalam sadar.